وما توفيقي إلا بالله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. بحرمة سيد المرسلين، أما بعد، فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله، فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله، فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله. لا إله إلا الله، هو الحق الملك المبين، محمد رسول الله، صادق الوعد الأمين. Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, mübarek Kurban Bayramı'nın hem arefesi bugün hem de yine mübarek Cuma günü. Belli ki muhitimizden, semtimizden, çevremizden çok Müslüman kardeşimiz seyahate veyahut akraba ziyaretine gitmiş oldukları görülüyor. Allah-u Teala hayırlı niyetlerle hareket eden ehli imanı muvaffak eylesin inşallah. Biz yine geçen ders üzerinde durduğumuz konuyu daha değişik tarzda bugün de işlemeye çalışacağız. Çünkü gündemimiz çok yoğun. Kurban var, bayram var, hac var, teşrik tekbirleri var. Çok yoğun bir gündemimiz var. Biliyorsunuz bugün sabah namazının farzından sonra Allahümme entesselam ve minkesselam demeden neyi okuduk bugün sabahleyin? Tekbiri okuduk. Hep beraber buyurun. Allahu ekber, Allahu ekber. La ilahe illallah vallahu ekber. Allahu ekber ve lillahil hamd. Bu vaciptir. Bayramın dördüncü gününün ikindi namazına kadar herkes namazla mükellef olan, çocuklar değil tabi, namaz kılmakla mükellef olan herkes unutmayacak, ihmal etmeyecek, 23 vakit ediyor. Arefe gününün sabah namazından başlıyor, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününün ikindi namazına kadar, ister seferde, ister ikamette olsun, ister cemaatle kılsın, ister yalnız kılsın, ister kadınlar olsun, ister erkekler olsun, mutlaka bu tekbir getirilecek. Bu ayrı bir vazife. Aynı zamanda şimdi bütün dünya hacıları Arafat'ta içtima etmiş durumda. O da büyük bir hadise. Gidenler gitti, şu anda Arafat'ta bulunuyorlar. Allah'a hamdolsun ki bu sene bayramımız da aynı güne gelecek. Bütün dünya Müslümanları aynı günde bayram yapmış olacak. Bu da iyi bir tecelli inşallah. Arkasından yarın nasip olursa Kurban Bayramı namazını kılacağız. Bayram namazı. O da ayrı bir hadise. O da ayrı bir hadise inşallah. Bayram namazından sonra ilk iş, yani yapılacak hemen ilk iş kurban kesmek olacak. Mezarlığa falan gitmeyesiniz. Önce kurban alanlar kurbanını kesmeye, almayanlar da mezarlığa değil, nereye? Siz söyleyin. Pazarlığa. Mezara gitmeyeceksiniz, pazara gidersiniz. Ne var pazarda? Kurban var. Onları keseceğiz. Kurban kestikten sonra onunla meşgul olacağız. O da bir ibadettir. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, kurban günlerinde bir Müslümanın yapacağı ve yaptığı amellerin içinde kurban kesmekten daha muhteşemi yok. Alnını secdeden kaldırmasa, öyle aled devam secdede kalsa, kurban kesmek kadar fazileti değildir. Yani o kurban günlerinde, üçüncü gün güneş batana kadar. Dördüncü gün kurban kesilir mi? Bak ses gelmiyor. Kesilmez. Üçüncü gün güneş batana kadar. Bunun mühleti var. Herkes kafasından katı tayin edemez. Şeriatın sahibi kurbanın ne zaman başlayacağını da, ne zaman biteceğini de, hangi hayvanlardan kesileceğini de, nasıl kesileceğini de, nasıl dağıtılacağını da, derisinin kime verileceğini de vallahi peygamberiyle bize ilan etmiştir. Kimse kalkıp bize hocalık etmeye kalkmasın. Kimse kalkıp ahkam kesmesin. Hiç kimsenin Allah ve Resulünden başka bu konuda sınır çizmeye, konuyu değiştirmeye hak ve selahiyeti var mıdır? Yok. Mesele bitmiştir. Ancak Allah. Elimizde Kur'an var. Önümüzde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin 600 bin hadisi var. Kimin ne haddine? Kimin ne söylemeye hakkı var, haddi var? Demek ki mübarek bu günlerde çok işimiz var. Çok işlerimiz var. Kurban günlerinde, bayram günlerinde diyelim, mutlaka insanlar arasında hayırlı işler yapmamız lazım. Ne gibi diyeceksiniz? Mahallenizde, muhitinizde, çevrenizde birbirine küskün, dargın, konuşmayan müminler varsa onları barıştırmak o mahalledeki Müslümanlara vallahi farz-ı kifayedir. Kurban kesmek gibi. Birkaç Müslüman o dargınları, küskünleri barıştırırlarsa farz yerine gelmiş olur. Kimse böyle bir teşebbüste bulunmazsa o mahallenin Müslümanları cehennemlik olur. Aman dikkat edin. Yani yalnız kurban günlerinde vazifemiz kurban kesmek değil ha. Birbirine küskünler, dargınlar, kızgınlar var mı yok mu? Var. Bunları barıştırma teşebbüsü de Müslümanlara farzdır. Yani biz bunları niye ihmal ediyoruz? Murat normal mahallede komşusuyla dargın olmak söyle kalsın. Annesiyle babasıyla dargın olan ahmaklar var. Allah korusun. Anasına dargın, babasına dargın eşekler var. Bunlarla uğraşmamız lazım. Yani bunları haşa Bulgaristan'dan mı gelip barıştıracaklar? Sen barıştıracaksın. Ne güne duruyorsun? Allah Resulü aleyhissalatü vesselam buyururlar ki La yahillu li müslimin çok mühim bir hadis. En yehcüve ekâhu fevke selâsin. Ne demek selâse? Üç demek. İki Müslümanın üç günden fazla dargın vurması haramdır. Üç günden sonra eğer barıştıran olmamış, onlar da barışmamışlarsa, o halde ölürlerse cehennemlik olurlar. Bunlar çok mühim meseleler Müslümanlar. Sosyal hayatımızın, toplum hayatımızın temelleri bunlar. Allah-u Teala bayramları barışmaya sebep halk etmiş. Barışmaya, konuşmaya, kaynaşmaya, uzlaşmaya, birleşmeye, bütünleşmeye bayram bir vesile midir, değil midir? Vesiledir. Daha bayram olsun. Bayram denerken et yemek değil ki. Birbirini yiyen insanlar et yese ne olur, çöplük yese ne olur? Birbirini yiyen, birbirine küskün adamların, Müslümanların bayramı olur mu olmaz mı? Vallahi olmaz. Bak yeminle söylüyorum. Dikkat edin. Bayram demek barışmak, birleşmek, uzlaşmak, anlaşmak, toplaşmak. Bunlar çok mühim meseleler. En çok işlerimiz var. Yine ben geçen ders üzerinde durduğumuz ayeti tamamlamayı düşünmüştüm. Ayet-i İlahiye biliyorsunuz Kur'an'da. Enfal Sure-i Celilesinin 46. ayeti. Rabbimiz şöyle söylüyor, şöyle buyuruyor, şöyle ferman ediyor. Ey müminler, Müslümanlar! Lela tenaze'u Bakın nehyi hazır. Ve la, sakın ha demek. La, lam elif nedir? Kur'an'da bir harftir. Manası sakın yapmayın demektir. Olmaz öyle şey demektir. La, la ilahe, olmaz öyle ilah, olmaz olsun demektir. Yani lam elif nerede varsa orada olmazlık var, olmaz. Ve la tenazahu, ey müminler, Müslümanlar, birbirinizle çekişmeyin. Tam Türkçesi bu. Birbirinizle çekişmeyin. Birbirinize sataşmayın. Birbirinizle atışmayın. Bakın. Bunlar Allah'ın yasaklarıdır. Birbirinizle çekişmeyin, çatışmayın, dövüşmeyin, boğuşmayın. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor. Herhangi bir adamın sözü değil. Peki, ne olur çekişirsek, kapışırsak, birbirimize düşersek ne olur? Bakın ayet onu da açık beyan ediyor. Ayetin hemen devamı şöyledir. فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ فَتَفْشَلُوا Aynen hemen kayı takibiyle geliyor. Bu çekişmelerinizin, boğuşmalarınızın, çatışmalarınızın arkasından içinize korku düşer. Korku. Birbirinizden çekinmeye ve korkmaya başlarsınız. Şimdi toplum bu belayı yaşıyor mu, yaşamıyor mu? Vallahi herkes birbirinden çekiniyor. Bak samimi söylüyorum. Müşteri tüccardan çekiniyor, tüccar müşteriden çekiniyor. Amir memurundan çekiniyor, memur amirinden çekiniyor mu, çekinmiyor mu siz söyleyin. Çekiniyor. Vatandaş polisten çekiniyor, polis vatandaştan çekiniyor. Arabanız bomboş gidiyorsunuz, siz de direksiyon başındasınız. Yolda iki tane adam el kaldırıyor. Rahatlıkla arabanızı alabiliyor musunuz ya da çekiniyor musunuz? Bak görüyor musunuz? Toplum gidiyor Müslümanlar. Bunun sebebi Rabbimiz diyor, وَلَا تَنَازَعُوا çekişmeyin. Çekişirseniz aranızdaki muhabbeti kaldırırım. Aranızdaki merhameti kaldırırım. Birbirinize düşman gibi bakarsınız. Hırsız gibi bakarsınız. Katil gibi bakarsınız. Kur'an deyip geçmeyin. Bütün dertlerimizin devası ve ilacı burada. Fetefşelû. İçinize korku düşer, korkaklık başlar, ürkeklik başlar, tehlike başlar, güven kalkar, itimat kalkar, itibar kalkar, iman-ı İslam kalkar. Çekişme felaket. Bakın şimdi yurdumuzun dışındaki düşmanlara da bakın, yurdumuzun içindeki düşmanlara da bakın. Devamlı olarak millet ve devleti çekiştirmeye çalışıyorlar mı, çalışmıyorlar mı? Vallahi bunlar düşmandır. Bir kurban derisiyle alakalı 15 gündür devlet ile milleti birbirine çekiştiren gazeteciler, yayıncılar var mı yok mu? Kasıtlı bunlar. Güvenimiz sarsılsın birbirimize diye. Birbirimizden korkalım, ürkelim diye. Bakın öyle bir korku, öyle bir endişe uyardılar ki Türk Hava Kurumu falan filan gazete, mecmua, televizyon kanalları kurbanını kestikten sonra derisini bir yere götürürken acaba hangi jandarma önümü kesip derimi alacak diye vatandaş devletten korkmaya başladı. Bunlar kasıtlı yapılıyor. Böyle olmak felakettir. Her zamandan daha çok birbirimize bağlanmamız lazım gelen günlerdeyiz. Allah'ı şahit tutarak söylüyorum, üç büyük düşman etrafımızda üçgen halinde bizim aleyhimize ittifak ettiler. Üç büyük düşman, söylüyorum. Ruslar, Rumlar, Sırplar. Bu üç kelimeyi unutmayın. Yakında savaş çıkarsa Timurtaş Hoca söylemedi demeyin. Rumlar, Ruslar, siz söyleyin, Sırplar. Böyle bir ortamda deri kavgası yapılır mı? Devlet, millet kaynaşmasına mani olunur mu? Devlet çökerse hepimizin üstüne çöker. Memleket batarsa hepimiz vallahi beraber batarız. Bakın ne tehlikeler var. Hele şu günlerde parti kavgası yapılır mı? Çok kritik bir dönemeçteyiz. Çok keskin bir virajın başlangıcındayız. Aşağıya uçabiliriz. Onun herkesin o tehlikeli viraja yaklaşırken tecrübeli kaptan gibi arabanın süratini ne yapmak lazım siz söyleyin. Azaltmak lazım. Gaza değil frene basmak lazım. Yolu düzgün gidemezsiniz. Dikkat etmek lazım. Fetekşelu, korkaklaşırsınız. Birbirinizden çekinir hale gelirsiniz. İşte bugün hadise budur. Ve devamındaki ayet daha dehşet. Kelime, ayetin kelimesi. Rabbimiz buyuruyor ki وَتَجْهَبَ رِيْحُكُمْ Arapça rih demek, rüzgar demek. Rüzgar. Şimdi mesela bir yerde otururken rüzgar kesilse boğulmaya, bunalmaya başlar mısınız, başlamaz mısınız? Bak, rüzgar kesildi. Allah da diyor ki çekişmeyin, kapışmayın, çatışmayın, atışmayın. Ne olur? İtimadınız, itibarınız sarsılır, güvensiz olursunuz, birbirinize tehlikeymiş gibi bakarsınız, birbirinizi yemeye başlarsınız, rüzgarınız kesilir, soluk alamaz, boğulur hale gelirsiniz. وَتَزْهَبَ رِيْحُكُمْ Rih, Arapça rüzgar demek. Ruh kelimesi de buradan geliyor, ruh. Bir bedenden ruh çıkarsa o beden ne olur? Muattal kalır. Ne eli, ne ayağı, ne gözü, ne kulağı çalışmaz. Elimiz ayağımız tutmaz olur. Ruh bedenden çıkarsa. Allah da diyor ki Müslümanlar çatışmayın, çatışmayın, boğuşmayın. Birbirinizle didişmeyin, çekişmeyin. Ruhu çıkmış, ceset gibi olursunuz. Bütün nefs kargaları başınıza düşer. Bugün aynı mı değil? Aynıdır. Bakın alem insan çekişmekten dolayı ne hale gelmiştir? Çekişmenin sonu leş kargalarının üşüştüğü leş haline gelmektir. Bir bardak su bulamazlar ama buraya da. Ağzını buraya da çok sıcak var. Peki. Metezhebe rihukun Rabbimiz açıkça beyan etmiş, anlatmıştır. Bunun tam zıddı şeklinde şu ayet-i kerimeye de kulak verelim. La'tasimu bihablillahi cemi'a. Ne demek cemi'a? Toptan demek. Toptan. Ey müminler, Müslümanlar, Allah'ın ipine, Allah'ın dinine, Allah'ın kitabına, Allah'ın ahkamına toptan sarılın. Bakın cemi'a. Bu kelimeye dikkat etmezsek mahvoluruz. Cemi'a. Ne demek? Hepimiz birden. Hepimiz birden sarılmamız lazım. Ayrı ayrı, fırka fırka sarılmak hiçbir mana ifade etmez. Nitekim ayetin devamında وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın. Şu ayetlere bakın Müslümanlar. Ne kadar taze görüyor musunuz? Sanki şimdi gökten nazil olmuş gibi. Kur'an'a bakın. وَلَا تَفَرَّكُوا Fırka fırka olmayın. Parti parti olmayın, parça parça olmayın. Bölük bölük olmayın, grup grup olmayın, hizip hizip olmayın. Kurban olduğum Allah nasıl da açıklıyor, nasıl da 1400 sene evvel gelen Kur'an bu sabah gelmiş gibi taze görünüyor. Şimdi kardeşler bir noktaya temas edeyim. Türkiye'de ve İslam dünyasında, İslam aleminde en şiddetli kavga, en tehlikeli kavga kelimeler üzerinde yapılıyor. Yani Arapçası mefhum, Türkçesi kavram. Kelimeler üzerinde kavga yapılıyor. Kelime kelime. Evvela kelimelerden başlıyor kavga. Mesela hangi kelime? Şeriat kelimesi. Geçen cuma temas ettim. Şu anda Türkiye'de üzerinde en çok çekişilen, boğuşulan, kavga edilen kelime hangisidir? Şeriat kelimesi. kelimelerle boğuşuyoruz. Tamam, gel sağ olasın. Kelimeler üzerinde henüz çekişmemiz devam ediyor. Evvela bakın nereden başlamışlar? Kelimeden. Neyi çekişiyorlar? Neyi dönüşemiyorlar? Neyin üzerinde anlaşamıyorlar? Şeriat. Şimdi bu kelime, bir kelimenin ne olduğunu, ne olmadığını, adam ortaya bir kelime attı diyelim, bir kelime konuştu, bir söz söyledi. Bu sözün doğruluğunu veya yanlışlığını bir Müslüman olarak biz hangi kitaba göre ayarlayacağız? Ne dersiniz? İşte şurada gördüğünüz Kur'an-ı Kerim'e göre. Ve arkasından da sünnet-i Muhammediye'ye göre. Hadis-i şeriflere göre. Şimdi bakalım şeriat kelimesi Kur'an'da var mı yok mu? Bir bakıyoruz. Geçen cuma söylemiştim. Kur'an-ı Mübin'in Câsiye suresi ki 45. sure demiştim. Câsiye suresinin 18 numaralı ayetinde şeriat kelimesini Allah kendi kitabına resmen koymuş. Daha kimsenin bir şey demeye hakkı yoktur. Hiç kimse bu kelimeyi bozmaya, kaldırmaya, değiştirmeye selahiyeti var mı yok mu? Olamaz. Müslüman. 100 bin hukukçu, 100 bin anayasa mahkemesi başkanı bir araya gelse bu kelimeyi Kur'an'dan kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Müslümanlara göre kaldıramaz. Başkası bizi alakadar etmez. Ben Müslümanlara göre söylüyorum. Kaldıramaz. Peki, daha neyin kavgası yapılıyor? Şeriat kelimesiyle Kur'an'ın arasındaki bağlantıyı kurduk. Kur'an'da Rabbimiz sümme cealnâke alâ şeriatin minel emri tettebihâ dedi. Ey Habibim, Resulüm, Muhammed Mustafa, biz azimüşşan seni şeriata memur kıldık. Ey Muhammed Mustafa, sen şeriatın memurusun. Vallahi Allah böyle söylüyor. Fettebi'ha, o şeriata tabi ol. Bu kadar basit. Peki, peygambere inanan adam, peygamberin memur olduğu bir davaya inanmazsa, o peygambere inandığını söyleyebilir mi? Söyleyemez. Ben Müslümanım ama şeriatı kabul etmem diyen, vallahi Muhammed Mustafa'yı kabul etmem diyor. Ya bu kadar basit bir mevzuda anlaşamazsak hiçbir konuda anlaşamayız. Yani Kur'an-ı Kerim olmasa o zaman kargaşa olur. Şu ümmet-i Muhammed'in kargaşa içinde olmasına ben hayret ediyorum. Ya bırakın da Hristiyanlar kargaşaya düşsün. Senin dağlar gibi Kur'an'ın var. Sen nasıl kargaşa çıkarsın be? Dağlar gibi Kur'an'ın var senin elinde. Bırak da Yahudiler kargaşaya düşsün. Sen niye düşüyorsun? لَيَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدَّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ Habibim diyor şu Kur'an'ı yeryüzünün en büyük dağının üstüne indirseydik ağırlığı altında tuz ile buz olurdu diyor. Sen böyle bir Kur'an'ın sahibisin. Niye telaşa katılıyorsun? Niye kargaşaya düşüyorsun? Bakın şu memleketin haline. Kolektif bir taarruzun içindeyiz. Bütün dünyanın kafirleri söz birliği etmişçesine Hazreti Muhammed Mustafa'ya saldırıyorlar. Kur'an-ı Azimüşşan'a saldırıyorlar. Kur'an'daki başörtüsüne saldırıyorlar. Kur'an'daki kurbana, kurbanın derisine saldırıyorlar. Kollektif bir tecavüzün karşısındayız. Bütün Müslümanları düşman kabul ediyorlar. İmam Hatip okullarına saldırıyorlar. Kur'an kurslarını kapatmak istiyorlar. Camilerimizi yakma yakmak istiyorlar. Müslüman neyin kavgasını veriyorlar? Şeriat kelimesi Kur'an'da geçmiyor mu ki şaşırıp kalıyorsunuz? Şeriat kelimesi bizim kelimemiz. Allah'ın kelimesi, Kur'an'ın kelimesi. Niçin korkuyorsunuz? İşte ayet, işte numarası. Nasıl olur? Bir Müslüman din deyince ne anlaması lazım geldiğini Kur'an haber veriyor. Yani din deyince ne anlayacağımız bize söylenmiştir. Eddini, din. Ve iğne, din. Din deyince bir Müslüman neyi anlaması lazım geldiğini Kur'an anlatıyor bize. Ne diyor Kur'an? İnne dîne indellâhil İslam. İslam'dan başka bir din yoktur. Allah Hristiyanlığı din olarak kabul etmiyor. Sen de diyeceksin. Allahu Teala Yahudiliği din olarak kabul etmiyor. Sen de diyeceksin. Ne diyor Cenab-ı Hak? El yevme ekmeltu leküm dîneküm ve etmemtu aleyküm ni'meti, devam edin, ve radîtu leküm l-İslâme dînâ. Din olarak ben İslam'ı seçtim. Başka bir din kabul etmiyorum diyor. Ya bakın Kur'an-ı Kerim ne kadar net, Müslümanlar ne kadar bulanık. Ben Allah-u Teala gönderdiği dinin tarifini, izahını yapmamış mı ki bir sürü serseri, oğlu serseri gazeteciler din kelimesinin etrafında kavga ediyorlar. Yok efendim dinciymiş, aşırı dinciymiş, kökten dinciymiş, daldan dinciymiş, yapraktan dinciymiş, şu şerefsizlere bakın. İslam bir tanedir. Millet, Müslümanlar, kardeşler, ne olacak bu milletin hali? Bakın, çekişme evvela kelimeler üzerinde başlıyor. Allahu Teala dersin başında arz ve la tenazeu, çekişmeyin diyor. Evvela kelimeleri sağlama denleyin. Kelimeler, din kelimesi, şeriat kelimesi, efendim işte kurban kelimesi, Kur'an kelimesi, namaz kelimesi, zekat kelimesi, fitre kelimesi, bunları Kur'an'a göre kavrayın, bu kavramlar üzerinde tartışmayın diyor. Büyük beladır. Yani şu tartışmalara, çatışmalara, çekişmelere, şerefsiz bir takım gazetecilerin açıklamalarına, saldırmalarına baktığınız zaman sanki Türkiye'de Kur'an-ı Kerim yokmuş gibi anlaşılıyor. Sanki Allah'ın kitabı yeryüzünden kalkmış da şaşırmışız gibi bir manzara var. Yok ya Kur'an burada, Kur'an kalkar mı? Hala kurban derilerinin nereye ve kimlere verileceğini tartışan millet vallahi cahildir, billahi cahildir. Niye? Buna Peygamberimiz açıklamış. Yani onun bunun açıklamasına, onun bunun keyfine bırakmamış ki sen açıklayasın. Şimdi soruyorum. Kafanızdan Allah'ın emrettiği, farz kıldığı zekatı istediğiniz yere, keyfinizin istediği yere zekatınızı verebilir misiniz, veremez misiniz? Dahi veremezsiniz. Niye? Kur'an'da zekatın kimlere verileceğini Allah-u Teala açıklamış, Hazreti Muhammed'e bile bırakmamış. Oyun mu oynuyorsunuz siz ya? Kur'an'da zekatın nereye, kaç insana, kaç sınıf insana verileceğini Kur'an kesin ifade ediyor. İşte kaleminiz, defteriniz varsa yazın, not alın. Vallahi bunlar çok mühimdir. Bunlar çok mühimdir. Yoksa bunlar içinde mevzu yapıyor. Kasapların kestiği koyunla kurban olarak kestiğimiz koyun aynı değildir. Aynı mıdır kardeşler? Ticaret için kurban günlerimizde kasabın kestiği koyun diyelim, o kurban olmaz. Kasabın kestiği sığır, deve, koyun, keçi ticaret için kesilir. Kurban günlerinde kestiğimiz koyun, sığır, deve, keçi neyse ne için kesilir? ibadet için bu kelimeyi ezberleyin ya. Kasabın kestiğine ticaret, kurbanına kestiğimiz hayvanlara ibadet denir. Yapmayın Allah aşkına. Bu kadar da çaresiz kalmayalım. Adamlar cahilliğimizden cesaret alarak neredeyse her şeyimize el koyacaklar. Cahilliğimizden cesaret alıyorlar. İbadet maksadıyla kesilir. Bundan dolayıdır ki hepiniz biliyorsunuz, sığır dediğimiz büyük baş hayvana, bir de deve dediğimiz büyük baş hayvana en fazla kaç kişiye kadar ortak olunur siz söyleyin? 7 kişiye kadar. 7'ye kadar Allah kontenjan tanımış. Ortak. Ama dikkat edin. 7 kişi kurban maksadıyla ortak olabilirler. Allah bu ortaklığı kabul ediyor. Ama 7'sinin de maksadı ve niyeti ne olacak siz söyleyin? İbadet maksadı olacak. İbadet. Görüyor musunuz? İbadet maksadı ile kesilen kurbandan 100 gram et satamazsın. Ticaret yapamazsın. Kestiğin kurbanın derisini satıp cebine koyamazsın. Kellesini satamazsın, başını satamazsın, iç yağını, dış yağını satamazsın. Ticaret değil o, ibadet. Tasadduk. O 7 kişinin içinde 6 tanesi kurban niyetiyle, ibadet niyetiyle katılsa da yahu böyle bir işte ucuzluk var, ucuzluk. Daha ucuz et ele geçiyor diye birisi de ben de şuradan et ortağı olayım. Kurban ortağı değil de et ortağı. Dikkat edin. Kelimeler çok mühimdir. Et, ben de bu kurbanın etine ucuza geliyor diye ortak olayım der de o 7. kişi, yani ortaklardan bir tanesi ibadet maksadıyla ortak olmazsa o kesilen kurbanın ortakların hiçbirisinin kurbanı kabul olmaz. Siliniz. Manayı kavrayın, önemini anlayalım kardeşler. Kurban başka bir şeydir. İbadet maksadı var. Bunu 50.000 kere söyledik. Hala niye tartışılıyor Türkiye'de bu iş? Binaenaleyh, kurbanın nasıl kesileceğini bize açıklayan Hazreti Muhammed Mustafa nasıl dağıtılacağını da açıklamıştır. Öyle şey olur mu? Kurbanın etini nerelere vereceğimizi Allah'ın Resulü nasıl açıklamışsa kurbanın derisini de nerelere vereceğimizi açıklamış mı değil mi? Ses gelmiyor. Açıklamış ya. Peki bu kavga ne? Bu kavga ne ya? Bana sebebini söylesinler bakayım. Bu kavga kasıtlıdır. Devletle milleti karşı karşıya getirmek için siyasi bir felakettir. Biz istiyoruz ki devletle İslam barışsın. Biz istiyoruz ki siyasetle İslam barışsın, barışsın, kol kola girsin. Siz Müslümanlar muhalefetle iktidarın barışmasını istemiyor musunuz? Ya işte bu isteğimiz budur millet. Millet kavga edilmesini istemiyor. Niye? Kavga bütün felaketlerin başıdır. Bir geminin yolcuları kavga etmeye başlar da bir tanesi de gemiyi delmeye çalışırsa o kavga edenler kavga etmekten vakit bulup da o gemiyi delenlere dikkat etmezse hepsi de beraber batar mı batmaz mı? İşte memleket bu hale geldi. Memleket batıyor. Görüyorsunuz çok kötü bir ortamdayız. Bankalar batıyor, iş yerleri kapanıyor, ekonomi batıyor, ticaret batıyor, arkasından siyaset kavgaya giriyor, ülke batmanın eşiğine gelmiştir. Kardeşler, Müslümanlar, dostlar dikkat edin. kurban derisiyle alakalı münakaşayı, çekişmeyi, boğuşmayı çıkaranlar devletle milletin karşı karşıya gelmesini istiyorlar. Biz istemiyoruz. Biz barıştırıcıyız, onlar karıştırıcı. Müslüman karıştırıcı olamaz. Müslüman barıştırıcı olur. Dinle devletin barışmasını istiyoruz. Devlet başkanlarımızın, hükümet başkanlarımızın vallahi Müslüman olmasını istiyoruz. İslam'a hizmet etmelerini istiyoruz. Biz bunun için vergi veriyoruz. Biz bunun için askerlik yapıyoruz. İmam Hatip okullarını kapatsınlar diye biz milletvekillerini seçmiyoruz. Kur'an kurslarını kapatsınlar diye mi milletvekili seçiyorsunuz? Siz söyleyin. Ya bu ne peki? Neyin kavgasını veriyorsunuz? Neyin kavgasını veriyor bu siyasiler? Sorun ya şu milletvekillerine. Her akşam televizyon ekranında çan çan öten nasipsiz siyaset adamlarına sorun ya, neyin kavgasını veriyorsunuz? Memleket batarsa hepsi beraber batar. Geçen ders dedim, Sırplar, Ruslar, Rumlar İstanbul'dan saldırıya geçerlerse, katliama başlarlarsa, bu Refah Partilidir, bu Anavatan Partisi'ndendir, bu DYP'lidir, bu SHP'lidir diye ayrım yapar mı yapmaz mı? Vallahi yapmaz. Siz de yapmayın. Onlar da yapmasın. Katliamın eşiğindeyiz. Patrikhane bütün dehşetiyle sahnede. Hep anlattım bunları size ben burada. Ben bu şehitler yurduna kanımı çeşmeden akan su gibi rahatlıkla akıtırım, her şeyimi veririm. Ama Bosna'nın durumuna düşmek istemiyoruz. Bosna'da 150 Müslüman kadının ırzına geçildi. İster misiniz böyle bir şey? Bu hale düşmeden uyanmamız lazım. Devletle milleti kapıştırmak istiyorlar. Bir deri bahanesiyle ya, bir kurban derisine. Devletin vazifesi, Müslümanların kestiği kurbanları elinden almak değildir. Vergiyi topla sen. Sen kurban kesenlerin arkasından değil, bankaları batıranların peşinden koş. Bak trilyonlar batıyor be. Vergi kaçıran şerefsizlerin arkasından koş. Ne kurban kesenin peşine düşmüşsün be. Utanmıyor musun be? Ayıp be! Vuracaksan patrikhaneyi vur! Patriklere karşı çık! Yahudilere karşı çık! İmam Hatip'e tabii karşı çıkarsın! Sahibi yok, bir şeyi yok! Önüne gelen vuruyor! Önüne gelen saldırıyor Müslümanlara! Halifesi yok! Devleti yok, sahibi yok! Vursana Yahudiler erkekten! Bir tek parmak! Müslüman sahipsiz, Müslüman çaresiz, Müslüman birleşmiş değil, Müslüman parça parça önüne gele vuruyor. Kahroluyoruz. Vallahi kahroluyoruz. Düşman bütün hileleriyle üzerimize geliyor. Kelimelerimizi, kavramlarımızı, mefhumlarımızı bozuyor. Bakın İstanbul'da çoğunuz öyle zannediniz, duymadınız. İstanbul'da 121 lise, İstanbul çapında 15 milyonluk şehir görüyorsunuz gayri resmi. İstanbul'da 121 tane lise, ne demek lise? Ortaokuldan sonra gelen okula ne diyorlar? Lise, 121 lise ile biliyorsunuz bilgi yarışması tertip edildi bir ay evvel. Bilgi yarışması. Matematik, kimya, fizik, felsefe, ne ararsan var, sosyoloji, biyoloji, her konuda bilgi yarışması tertip edildi. 121 lise. bütün bu liseler arasında 740 puan alarak birinci gelen Kadıköy İmam Hatip Okulu olduğu halde hiçbir gazeteci bu haberi millete duyurmadılar. Vallahi böyle. Vay şerefsiz gazeteciler. İslam'ın düşmanı gazeteciler. 121 liseyi bilgi yarışmasında mağlup ederek vallahi Kadıköy İmam Hatip Okulu birinci geldi. Hani hangi televizyonda duydunuz? Hangi televizyondan duydunuz? Bak biz bunu takip ediyoruz. Bu gazetecileri affetmeyeceğiz. İslam'ın düşmanı gazetecileri affetmeyeceğiz. Kardeşler, düşmanın taktiği değişmedi. Bakınız, dünyada birkaç şeyi arz edeyim. Hadiseleri iyi takip etmemiz lazım. Biliyorsunuz, Müslüman ülkeler arasında Rusya ile en evvel çarpışıp Rusları memleketinden kovanlar hangi memleket? Siz söyleyin. Afganistan ya ne istiyordunuz? Afgan mücahitleri. Koskoca Kızıl Ordu dedikleri Rus ordusunu 10 yıl çarpışarak Afganistan'dan çıkarttı mı çıkartmadı mı? Ama arkasından bakın o mücahitleri nasıl fitneye fesada düşürdüler. 5 senedir İslam devleti kurulamadı, durmadan birbirlerini katliam yapıyorlar. Fitne görüyor musun? Vallahi aynı fitneyi de Türkiye'de oynayabilirler. Dikkat edin. Müslümanı Müslümana kırdırmak. Bütün hileleri bu Yahudilerin, kafirlerin, düşmanların. Emperyalist dedikleri sömürgecilerin. Bu cezayı bakın bir tane daha arz edeyim. Cezayir'de nasıl İslam hareketlendi, kuvvetlendi, söz sahibi olmaya başlayınca aynı felaketi ve fitneyi orada çıkarttılar mı, çıkartmadılar mı? Bak şimdi her gün yüzlerce Müslüman idam ediliyor Cezayir'de. Bir etki Filistin'de şu son senelerde kuvvetlenen bir teşkilat var. Nedir? İslamcı Hamas örgütü. Hamas. Bir İslam devleti isteyen bir teşkilat. Filistin bunlar. Nasıl bunlar kuvvetlenmeye, bu Hamas teşkilatı kuvvetlenmeye başlarsa, başlar başlamaz, hemen İsrail Arafat'la atar topar anlaştı. Anlaşmayı imzaladı. Şimdi çekiliyor. Şimdi kim kimin yedeki söyleyin. Filistinliler birbirini kıracak şimdi. Anladınız mı hileyi? Korkunç. Düşmanını tanımayan millet iflah olamaz. Filistin'de İslami Hamas teşkilatı güçlenince atar topar Arafat'la barış anlaşması imzalayan İsrail çekiliyor ve Filistinlileri birbirine kırdırmaya başlıyor. Plan budur. Bosna Hersek'te bağımsızlık ilanından sonra Müslüman bir devlet kurmak için çalışmaya başlar başlamaz bakın Bosna'nın başına neler geldi. Görüyor musun? Bunlar tesadüf olabilir mi kardeşler? Olamaz. Plan bu. Evet. Batı yani Hristiyan Avrupa ve Amerika aynı senaryoyu, aynı oyunu Türkiye için de oynamaya başladı. Niye? Çünkü bizde de yani Türkiye'de de İslam yüklenmeye başladı mı başlamadı mı siz söyleyin. Vallahi aynı oyun başladı burada da. Alevi, Sünni, Kürt, Türk, şeriatçı, laikçi bunlar şimdi konuşuluyor. Boşuna tesadüf değil bunlar. Birbirimize bizi kırdırmak istiyorlar. Bu oyuna gelmeyeceğiz inşallah. Filistin durumuna düşmeyeceğiz. Bosna durumuna düşmeyeceğiz. Afganistan durumuna düşmeyeceğiz. Bu düşmanların tefrikasını, fitnesinin farkına varıp birleşeceğiz. 2000 yılından sonra İslam'ın devletini kuracağız inşallah Teala. Oyuna gelmeyecek. Müslümanlar oyuna gelmeyin. Türkiye'de de İslam güçlendi ve bir kuvvet haline geldi diye bunun cezası olarak Türkiye'yi parçalamaya çalışıyorlar. Hale bakın Allah aşkına. Zaten öküz altında buzağı arıyorlar. Bahaneye bakıyorlar. Fırsat kolluyorlar. Plan hazırlıyorlar. Yeryüzündeki bütün planlar vallahi Müslümanlar için hazırlanıyor. Birleşmiş Milletler'in tamamı İslam'ın düşmanıdır. NATO'nun tamamı Müslümanların vallahi düşmanıdır. Bunu Kur'an-ı Kerim söylüyor, ben söylemiyorum. يَا اِيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ Bak, عَدُوَّكُمْ düşmanlarınız diye Cenab-ı Hak. Bunları dost kabul etmeyin, bunlara güvenmeyin, bunlara inanmayın, siyasi kaderinizi bunların eline bırakmayın. Ya, Kur'an hepsini söylüyor. Evet, Lozan Anlaşması imzalanmış vaktiyle biliyorsunuz. Duydunuz mu Lozan Anlaşması'nı? Bakın, Lozan Anlaşması'na göre bir sürü maddeler var. Ama dünyanın gözüne baka baka Yunanistan, Batı Trakya'da Müslümanların haklarını çiğniyor mu, çiğnemiyor mu? Hani Lozan Anlaşması vardı. Tanıyan kim, inanan kim, yapan kim? Hele sen de bir Hristiyan Rum'un kilisesinin duvarına dokun bakayım, kıyamet kopuyor mu, kopuyor mu? Halbuki aynı eşit haklara sahip olmuşlar o zaman. Anlaşma imzalamışlar ve bir barış. Ama Lozan Anlaşması'nda bir takım şartlarla barış imzalatmışlar. Kendi keyfimize bırakmamışlar. Bakın ne diyor? Türkiye Cumhuriyeti Müslüman dünyasıyla bütün bağlarını kopartacak. Türk dünyasıyla ebediyen ilgilenmeyecek. Hilafeti ve şeriatı kaldıracak. Milli kimlik ve kişiliğinden vazgeçecek. Eğer bu şartları bozmaya ve değiştirmeye kalkarsa Hristiyan dünyası Türkiye'ye kullanacak. İşte şimdi başladı. Şimdi başladı. Onun için biz bunları, çünkü yarın mahşerde neden bu gerçekleri cemaati müslimine söylemedin diye ben Allah'a muhatap olacak mıyım, olmayacak mıyım? Vallahi bunu size söylüyorum. Hiç kimseyle bir hesabımız yok. Allah'a vereceğim hesabın dehşetinden dolayı söylüyorum. Allah razı olsun. Hiç kimsenin benim ne servetinde, ne şöhretinde, ne makamında, ne mevkisinde, ne partisinde, ne örgütünde, ne şirketinde benim hiç gözüm yok. Alakam da yok. Ama gelen tehlikeleri haber vermezsem kahrolurum. Allah'ın azabında mahvolurum. Müslüman olmanın şartı budur. وَلَا تُلْكُوا بِاَيْد۪يكُمْ اِلَى تَهْلُكَ Ayet mi değil mi? Kendinizi kendi elinizle tehlikeye, ateşe, cehenneme atmayın. Göz göre göre gitmeyin diyor Cenab-ı Hak. Cihadı terk etmeyin. İslam'ı haşa arka plana atmayın. Şimdi kelimeyi toparlıyorum. Dedim ki en büyük kavga Türkiye'de ve bütün dünya Müslümanlar arasında en büyük kavga kelimeler üzerinde. Şeriat. Ya kurban kesmek şeriatın icabı mıdır değil midir? Peki sen kalkıyorsun diyorsun ben şeriata karşıyım diyorsun. Sorun yani şimdi Türk Hava Kurumu'nun genel müdürüne sorsanız şeriata karşıyım der mi demez mi? Vallahi der. Ben layık, her layık insan şeriata karşı olduğunu söylüyor. Ben söyle, onlar söylüyor. Peki şeriata karşı olduğunu söylüyorsun da, şeriatın bir icabı olan kurbanın derisine niye sarılıyorsun sen? Madem karşısın, her şeyine karşısın. Bu çelişki değil midir Müslümanlar? Çelişki var burada. Hale bakın ya. İnsan karşı olduğu bir şeyin her şeyine karşı olur. Hem şeriata karşıyım diyeceksin, hem şeriatın kurbanının dostunu kapışmaya sarkacaksın. Bu ayıp, çok ayıp. Çok çirkin bu. Olmaz böyle şey. Yahu şeriat kardeşim, açın bakın lügatlere, en küçük, en basit lügatlere bakın. Allah'ın emirleri ve yasaklarının bütünü şeriattır diyor. Mesela ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorsanız ki, lütfen sorun. Sormanızı istiyorum. Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Sen sünnetli misin değil misin diye sorun. Ne diyecek? Ya sünnet olmak neyin icabıdır söyleyin. Şeriatın sünneti de. Şeriatın delili kitap, sünnet, icma, kıyas. Ya bu ne sapıklık, bu ne çelişki. Ben şeriata karşıyım diyen bir adama sorun. Kendi kızıyla, kız kardeşiyle nikahlanmak ister mi istemez mi? Ne dersiniz? Kız kardeşimizle nikahlanmayı yasaklayan kimdir? Şeriat ya! Şeriat! İşte ayet okuyorum. Ayet burada. Nisa suresi, yazın. Nisa suresinin 23. ayeti. Allah diyor ki, hurrimet aleyküm ümmahatüküm. Anneleriniz size haram oldu. Anneniz evlenemezsiniz. Ve benatüküm. Kızlarınızla evlenemezsiniz. Ve ehavatüküm. Kız kardeşlerinizle evlenemezsiniz. Ayet okuyorum. Ve ammatüküm. Halalarınızla evlenemezsiniz. Ve halatüküm. Teyzelerinizle evlenemezsiniz. Bir Müslüman evlenemez bunlarla. Niye? Bu haramlar, bu emirler Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Şeriat bu kelimeyi alışın. Bu kelimeyi ağzınızdan düşürmeyin. Bir Müslüman kız kardeşiyle evlenemiyorsa bu şeriatın yasaklamasından dolayıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamın kızıyla cinsi ilişkiye geçmesi lazım. Şeriatın işte bu. Görüyor musunuz? Yani ne korkusuz curcuna içerisindeyiz. Ne korkunç bir çelişki altındayız. Yürütlükten çıkmak için gusül abdesti almak neyin icabıdır söyleyin. Peki bu şeriata karşıyım diyen cenabetler gusül abdesti almıyor mu bu hayvanlar? İşte şeriat ya bu. Vallahi benim aklım almıyor bu işleri. Nasıl olur ya? Gusül abdesti almak Kur'an'da bir hükümdür, şeriatın icabıdır. Ne diyor Cenab-ı Hak? Ve in kuntum cunuben, okuyun ayeti. Tetahharu. Cünüp olduğunuz zaman son abdesti alın. Şeriatın hükmüdür bu. Şeriatı kabul etmiyorum diyenlerin vallahi cünüp gezmesi lazım. Bak icabını söylüyorum ben. İcabı budur meselenin. Şeriatı kabul etmiyorum diyenin annesiyle yatması lazım. Affedin beni. Çünkü şeriatın icabıdır annesiyle nikahlanmaması. Adım ayet okuyorum burada. Bir Müslüman delikanlı süt emdiği kadının kızıyla nikahlanabilir mi? Bu neyin hükmüdür? Şeriatın ya. Daha nasıl şeriata taş oluyor bu adam? Ne oluyor bu işler? Müslümanlar biz bu Kur'an'ı ne zaman anlayacağız ya? Öldükten sonra mı anlayacağız yoksa? Evet. Bugün hurrimet aleykümül meytetü veddemü ve lahmül hınzir. Ölmüş bir hayvan leşi yemeği, kan içmeyi, kan yemeği, kan içmeyi, domuz eti yemeyi bize yasaklayan Allah'ın nesidir? Şeriatıdır. Ben şeriata karşıyım diyen adamların gazoz yerine kan içmesi lazım, pes demesi lazım. Şeriatın hükmü diye biz leş yemiyoruz. Şeriatın hükmü diye biz domuz eti yemiyoruz. Ben şeriata karşıyım diyen bir adamın kurban derisi toplanması lazım, domuz derisi toplaması lazım. Dikkat edin. Kur'an'ı konuşuyorum, bakın her konuştuğum ayettir. Ve bu konuşmamın hesabını her yerde vermeye hazırım. Anayasa Mahkemesi'nde bile. Neymiş mi yani? Neden çekiniyor, neden korkuyor, neden kısırık başlıyorsunuz? Neden sakınıyorsunuz, neden susuyorsunuz? Ben anlamıyorum bunu. Kaç dakika sonra kılınıyor? 45 dakika. Güneş doğduktan 45 dakika geçene kadar hiçbir namaz kılınmaz. Bekliyoruz. O beklerken de vaaz ediyoruz. Boşuna beklemiyorsunuz diye. Allah için erken gelin yarın sabah. Sabah namazını kılar kılmaz kürsüye çıkacağız ve Allah'ın izniyle çok canlı ve önemli meseleler, itikadi ve iktisadi meseleler huzurunuza arz edeceğim nasip olursa, böylece yarın bayram namazında burada toplaşıyoruz. Allah bir mani, bir keder, bir engel vermezse. Bu arada kardeşlerim, yine sizi bir hayra teşvik etmek maksadıyla huzurunuza yardıma muhtaç olan bir inşaatımızı huzurunuza getireceğim. Müftülüğümüzün de izniyle ve tensibiyle, ricasıyla, arzusuyla Mustafa Avni Kur'an kursu. Mustafa Avni Kur'an kursu inşaatımız olduğu gibi ortada kaldı. Çaresiz kaldı. Kaynaksız kaldı. Finansmansız kaldı. Desteksiz kaldı. Allah aşkına, keseceğiniz kurbanlar aşkına görevli kardeşlerimiz var. Makbuz mukabil yardımınıza müracaat edecekler. Şöyle göz doyurucu, gönül doyurucu vicdanımızla cüzdanımızı beraber hareket ettirerek iyi bir yardım yapmadan Allah aşkına çıkmayalım. Allah-u Teala vereceğiniz yardımların karşılığını şimdiden cennetle cemalullah eylesin inşallah. İkinci bir husus daha var. Bir haftadır mahallemizde, şu muhitimizde 5-6 yaşlarında konuşamayan, yani dilsiz erkek bir çocuk kaybolmuş. Sahipleri inim inim inliyor. Bilen kardeşlerimiz olursa, bulan, duyan, kenarda köşede haber olan kardeşlerimiz olursa, ıhlamur kuyu karakoluna Allah aşkına haber versinler. 5-6 yaşında. Dilsiz konuşamıyormuş. Erkek çocuk. Bunun da benden rica ettiler. Hayırdır diye söylüyorum. Çok iyi bir hayırdır. Allah-u Teala cümlemizi rızasından ve rahmetinden mahrum bırakmasın.